sapka faszénre, de eredeti Giordano Bruno, mondom, a mágiából vették ki. Egy emberem. Tízes. Mi? Tízesért. Figyelj, de 200 forint is meg vagyunk egyezve. 80. Tudok visszaadni. 80. Mi? De figyelj ide, ez komoly, ez nem... Jó, 60. Makó Jeruzsálemtől vagyunk. 30. Legyen 200 forint, mondom. Van valakinek 200 forintja egy darabka eredeti Giordano Brunóra? Nincs itt senkinek, látom. Nagyon-nagyon szegény. Nem alkú volt, gyerekek, vásárlás. Nem alkú, leértékelés van, de alkú nincsen. Ott a 200 volt. Nem mondod. Ez egy régi Rákóczi Ferences barna 50-es? Ez valami örökség, vagy? Tudok visszaadni. Nagyszerű, de azt hiszem, hogy meg kéne tapsolni. Tudok visszaadni. Tényleg. Na. Tudok visszaadni. Elég. Gyere majd beérte, várjál, gyere majd beérte. Köszönjük szépen a kérdés, sajnos elnök úr, az idő még minket hiákat is szorít. Tapsoljuk meg a gesztust, Superman gesztusát, ahogy nyújtotta a poharat. Pénzt, semmit nem kímélve. Nagyon nagy egy... a te kortyod, gyermekem, nagyon nagy a te kortyod. És most egy kedves kötelességemnek teszek eleget, amikor felkonferálom a rádiónk diváját, Alexa Nakát, aki külön-külön erre az alkalomra el fog énekelni nektek egy dalt, amit utoljára Marilyn Monroe énekelt el a Demokrata Párt hagyományos újévi vacsoráján. Ez happy a dal természetesen nem President. Happy birthday, Mr. President, hiszen valamelyik elnöknek ma születésnapja lesz az első. Tapsot és nagy-nagy elismerést Alexának. Igazán jól sikerült ma a kosztüm. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, Mr. President. Happy birthday to you. Köszönöm szépen. Nagy tapsot! Alexa Maka! És most szeretnék a galamb elnök úr ajánlásával szeretnék egy dalt elénekelni. Nem tudom, hogy be van-e készítve a zenei alap. Reméljük be van készítve. Be van készítve, ugye? Akkor Ernyő. Úgy látszik, nincs. Akkor nélküle. Nem. Haladtak el, de hogyha majd, ha be lesz készítve, akkor majd jelezzetek, aztán jövök. Minden esetre Alexa Naka, és nagy tapsot még egyszer, főleg azért, mert... Mert most volt először most látható. És most volt először ez a haja neki. Úgyhogy most... Rossz a haj. Ez maga a dal? Ez se a dal. Ez nem az. Akkor elérkeztünk az utolsó szó jogához. És nem sokára zárul a kampány, hiszen 10 perc múlva évfél, és akkor beáll a kampánycsend. Úgyhogy szólítom... 2,5 perc terjedelemben galamb elnök urat, hogy mondja el az utolsó szavait. És aztán természetesen Superman elnök urat. Minden egyes héja szavazótól, megmondom őszintén, egy picit meglepődtem. Ez egy kis intermezzo. Nem tudom, megkérhetem-e Alexa Nakát, hogy még egyszer álljon ide ki. Egy nagyon nagy héjataps erejéig. Alexa, megtennéd, hogy kiállsz ide tényleg? Még egyszer. És minden egyes éjjel szavazót arra szeretnék kérni, aki ma egy kicsit bátortalan, kisasszony, mondaná azt, hogy hello. És a éjjel szavazók a galambokkal ellentétben ilyenkor elkezdik kántani, hogy vedd le, vedd le, vedd le, vedd le, vedd le, vedd le. Majd, ha fagy. Majd, ha fagy. Ilyen egy galamb, így okoznak örömet. Így okoznak örömet a galambok. Akkor galamb vegye le. Legalább. Na mindegy. Itt az meglepődne ideje. Elnök úr. Uraim, az idő szorít minket. Én csak szólok. Uraim, az utolsó szó joga következik. Tartsuk be a kampány eddigi tisztaságát. Felszólítom mindkét elnököt, hogy... az a ranghoz illő méltósággal viseltessen az utolsó percek iránt is. Galamb elnök úr, öné a szó. Köszönöm. Rövid leszek. Az élet alapvető eldöntendő kérdések sorozata. Igen vagy nem? Fekete-fehér. Ez egy ilyen alkalom. Megint egy ilyen eldöntendő kérdés előtt állunk. De ez egy kicsit erősebb kérdés. A lét vagy a nem lét a kérdés. A kérdés a következő. To be or not to be? To be or not to be? Lenni vagy nem lenni? To be or not to be? To be or not to be? Ti döntötök. És hát most természetesen ez az én posztom, hogy felkonferáljam a HÉJÁK elnökét, az Egyesült Hallgatók Polgárainak elnök jelöltjét, Superman, aki még a néhány utolsó hezitáló hallgatónak a szívét esetleg megpróbálhatja elnyerni. Köszi! Superman! No. Hadd halljuk egy HÉJÁK! HÉJÁK! HÉJÁK! Gyerünk, gyerünk, gyerünk, gyerünk, gyerünk, gyerünk! Nem hallom! Kik itt a galambok? Van hangjuk a galamboknak? Van hangjuk a kibaszott galamboknak? Hol vannak a galambok? Hol? Hol vannak a héják? Uff, azért kellett összecsapnunk a galambbal, mert máshol nem volt nagyon ellenfelünk nekünk. Azért kellett a galambbal összecsapnunk. Úgyhogy nekem ez itten az utolsó beszédem, amiért persze egy nagy felelősség, hiszen a szónoknak nagy felelőssége van. De ti is biztos szoktatok szónokolni, amikor a csajotokkal vagy a pasitokkal telefonáltok, és az állati gyagya. És így nem bírtok így dűlőre jutni vele. Van-e ilyen? Ez van? Nincs. Látom, csupa kiegyensúlyozott hallgató van itt, akinek nincsen problémája. Na jól van. Szavazzatok a galambra nyugodtan. Vagy szavazzatok a héjákra nyugodtan. Bárki is fog nyerni, az majd kurvára fog hajtani nektek. Mert tudja, hogy a fele az nagyon szereti, és a fele az nagyon támogatja. És aki ott bent van abban a baromi ronda stúdióban, aki strippelt már ott, az tudja. Az, aki bejött már kérni egy számot, az tudja. Vagy aki bejött már hozni sütit, az tudja, hogy az egy ilyen melós dolog ott bent. És hogyha majd a galambok nyernek, akkor majd kurvára fogják tudni, hogy a fele az nagyon támogatja őket és hisz bennük. És a másik fele meg nagyon-nagyon figyeli őket, hogy hibáznak-e. Úgyhogy tapsoljátok meg a galambokat, mert ők kurva jók. De nem ilyen erdján, hanem rendesen, bassza meg. És utána pedig tapsoljátok meg a héjákat, mert ők is kurva jók. És én a pajtásaimmal kitaláltam egyszer a galambokat és a héjákat, mert ők kurva jók, és majd ők gründolni fognak nektek. De azért majd beszéljetek normálisan a csajotokkal, meg a pasitokkal, és majd ígérjetek be nekik mindenféle vackot, mert az jó, az fontosabb. Úgyhogy majd szavazzatok, de kurvára szavazzatok. És utána kurvára figyeljétek a győztest, hogy tekere nektek. Jó? Az fog. Az nagyon fog. És hogyha nem jó, akkor lesz impeachment. És hogyha kövér nők lesznek a pult alatt, akkor lesz impeachment. És akkor visszavonjuk az elnököt, és akkor majd leverjük a kalapját. Úgyhogy szavazzatok mindenkire, és vigyázzatok majd arra, hogy ki mellé húzzátok az X-et, szarosok, mert egyébként nem lesz nektek jó zene, meg nem lesz nektek minden szar. Úgyhogy mindenki tapsoljatok meg, mert én nagyon hiszek bennük. Nagyon-nagyon. És ezt most, mint ciklatya mondtam, és most mindannyiatokat megáldalak, mint ciklatya. Ágyez, bugyez, ágyez, bugyez. Békesség. Szevasztok, hely. Héják! Héják! Bravo! Függetlenül attól, hogy héják vagy galambok, szavazás ide, szavazás oda, ez a 4 hónap most már közelőtt, ez az egész nem lehetett volna, hogyha nincs ő maga. Úgyhogy itt most kihívom, úgy, mint mentor, és úgy, mint lelki atya ennek az egész rádiónak, és úgy, mint a mi lelki vezetőnk, az összes műsorvezető nevében mondom ezt. És akkor most ő ide kikocog. Kedves Superman, légy olyan jó, hogy ide jössz és elfogadod, hogy mi is megtapsolunk. Kö- köszönjétek meg neki! És én pedig hívom Galambot! Superman, kérlek, még ne menj el! És én azt kérem, hogy mielőtt a kampánycsend beáll, és mielőtt elmondjuk mindannyian magunkban a himnuszt, hiszen most nem hallgathatjuk a rádióban, körülbelül 3 perc múlva fogjatok kezet. Ölejétek meg egymást! Ölejétek meg egymást! És én is megölelem az alelnök asszonyt. Superman és Galamb, nagy tapsot nekik! És ne felejtsetek el szavazni! És Párizsi Miki természetesen a helyen. És Rádió Petra! És akkor most azt kérném, hogy legyen csend, és én elkezdem mondani a himnuszt, és akkor ahogy a foci meccsen, meg ahogy az embernek ilyen lélekemelő pillanatokban így van. Mert így mondja mindenki fontos. Utánam. Mert ez fontos. Álljunk föl! Mindenki álljon föl, mert éppen lesz. Egy új éra, egy új idő fog bekövetkezni holnaptól. Úgyhogy, ha mindenki áll, akkor mondjatok velem együtt. Kölcsei Ferenc, himnusz. Isten, áld meg a magyart. Jó kedvel, bőséggel. Nyújts feléje védőkart. A küzd ellenséggel. Valsors, aki régen tép.